İnan ki senden başka, senden başka, senden başka hiç kimse yok içimde, kimse yok içimde. Bakmasam da başımı çevirsem de seni her gördüğümde, seni her gördüğümde İnan senden başka, senden başka, senden başka hiç kimse yok içimde, kimse yok içimde. Kimse yok içimde.